Yeah. Morsom fari, fans ni kuya foni. Hatterinka. O famin kan kota hadom romu o mugin kan kota duangen do kanin kara orken sur mani kama o fortini o gasren kale mukura jojida bane suni to pulondi bane suni fudin city mesa mande abgin kite abgin ta onda jofe kake pakaren hadem reme mambeda hore son khona keti ilenda nikrene ke juga hore na ile sal hore gumbonin kala ti bintengrini postron tengrimi tu fam ken même comme ni alam keko atona dag toa bona jofe ona ile do ta batu dur goto baba na dag toa ma khan top mbora dur goto ma na dag toa ma khan fudi wassa imbe kuma imbe kuma imbe kuma. Hey Taco, ketan kenti yagono, ketan kenti simene. Bakeria na kina, paike fransi. Ada sunyanga ndanga, haranga na haji. Aya na njarana, khinkede. Ngando yeli walu dome. Ma baker sakang kama, ngando Haruna sambo walu dome. Ma baker sakang kama, angata kuyokumula dakat modini. Anati na kachembege, kenya posandanga. Gandala na hambunodini. Ankenka bakeria, nitako yehidi. Hasusiki dange vale, anko sile. Tongo anda sunya taku da kataku gado fume anken taku kara minke daga modin turindi ni turindi yelo ku yo kuy daga to nyage ni walinke yel bin kuma te khaterin ke na tikti lakke imbe kuma imbe kuma imbe kuma. Yo Khati, Khayan Kani ku responsable. Mais moi je vous dis, vous êtes tous des irresponsables. Khaw khorti le Sengarini Anari si kombe la kigam location. Kina nananya honda dumbuni. En tout cas que situation surtout comme Ngenari Jinyan tête partout. Douche ni kumanyan tonya ni kon khatpay kham kon Allah. Allah Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma. Imbe.